Aan het einde van het havenhoofd zat stil een oude vrouw en staarde naar de verre boot die straks verdwijnen zou. Een enig diepe smart sprak uit haar moederhart. Nog even, mijn lieve Germaine, en dan is het gedaan. Dan ben je, mijn lieve Germaine, voor altijd heen gegaan. Je weet niet, mijn lieve Germaine, hoe ik je missen zal. Maar als je daar geen smaak gelukkig zult zijn, is moeders verdriet niemand ook. Haar dochter ging naar het verre land, daar wachtte een bruidegom. En een moedertje begreep het zo goed, ze zag haar nooit weer om. Nu was dat grote schip nog maar een kleine steen. Nog even, mijn lieve Germaine, en dan is het gedaan. Dan ben je, mijn lieve Germaine, voor altijd heen gegaan. Je weet niet, mijn lieve Germaine, hoe ik je missen zal. Maar als je daar geen smaak gelukkig zult zijn, is de moeder verdriet niemand.